Book 2 أربعون أربعين أربعين السؤال عن الطريق خيبوس هدرخ خيبوس هدرخ من فضلك سليحة سليحة هل يمكنك مساعدتي؟ تخل لعزور لي؟ تخلي لعزور لي؟ أين يوجد هنا مطعم جيد؟ هيخان يش مسعدة توفا؟ هيخان يش مسعدة توفا؟ اذهب لجهة اليسار عند الزاوية. لخ سمولا معبر لبينا. לך שמאלה מעבר לפינה. ثم سر مسافة قصيرة على خط مستقيم. تمشيخ אז עוד קצת ישר. تمشيخي אז עוד קצת ישר. ثم اذهب لجهة اليمين 100 متر. ومشام עוד 100 متر يمينا. ומשם עוד 100 מטר ימינה. يمكنك ايضا ان تاخذ الباص. تخل גם לנסוע באוטובוס. تخلي גם לנסוע באוטובוס. يمكنك ايضا ان تاخذ الترام. تخل גם לנסוע ברכבת החשמלית. תוכלי גם לנסוע ברכבת החשמלית. يمكنك ايضا ان تسير خلفي. תוכל פשוט לעקוב אחריי. תוכלי פשוט לעקוב אחריי. كيف اصل الى استاد كره القدم؟ כיצד ניתן להגיע לאצטדיון הכדורגל? כיצד ניתן להגיע לאצטדיון הכדורגל? اقطع الجسر. תחצה את הגשר. תחצי את הגשר. اعبر النفق. سا דרך המנהרה. سئي דרך המנהרה. سر حتى ثالث إشارة ضوئية. سع עד לרמזור השלישי. سئي עד לרמזור השלישי. ثم انعطف يمينا عند أول شارع. פנה אז ברחוב הראשון ימינה. פני אז ברחוב הראשון ימינה. ثم سر على خط مستقيم على التقاطع التالي. سا אחר כך ישר מעבר לצומת הבא. סאי אחר כך ישר מעבר לצומת הבא. من فضلك كيف اصل الى المطار؟ סליחה, כיצד ניתן להגיע לשדה התעופה? סליחה, כיצד ניתן להגיע לשדה התעופה? الافضل ان تاخذ المترو. اخي توف لنسوع بركبه التحتيت. اخي توف لنسوع بركبه التحتيت. اركب ببساطه حتى اخر محطه. سا بشوت عد للتحنه الاخرونه. سي بشوت عد للتحنه الاخرونه. الرجاء الذهاب إلى www.book2.de لمطالعة الكتب مع الدروس الصوتية.